Bueno, esango nuke duela urte batzuk hasi nintzela gai honen inguruan lanean, gehien bat zer ikusia izan zuen, bueno, hausnarketa batekin, uste nuela asko hitz egiten ari ginela maskulinitateaz eta maskulinitate ereduez, baina segurazki bidean agian galtzen ari ginela elkarrizketa zati bat botere harremanen eta genero ezberdintasunen edo ezberdinkeriaren inguruan. Eta bueno, hori dela eta sinentzen apur bat gai honen inguruan aztertzen eta ikertzen, eta duela bi urte inguru tesina bat burutu nuen ikerketa feministen master baten karietara. Jokin Azpiazu, Hendaiana izanen zira maskulinitate berria. Zer da xuxen maskulinitate berria? Nire iritzia da maskulinitatea hitz egiten ari garenean oso azkar jarri dugula berria adjetibo hori maskulinitateari. Eta ziur askin ere ustez, azterketa sakonago bat egin beharko litzakela, uste dudalako agian maskulinitate berriak deitzen ditugun hoietan dauden ezaugarri asko ez direla horren berriak, beste pertsona batzuek historikoki lehenago ere izan dituzten kualitateak edo badirela, baina ziur aski orain hitz egiten badugu maskulinitate berrietaz da nolabait botere gune garrantzitsuetan dauden gizonezkoek era kontziente eta voluntario batean maskulinitatearen eraldaketa burutzen ari direlako ustez. Orduan kualitate batzuk beraiei egosten dizkiegu eta beraiek horren boteregune garrantzitsuetan egonda, nolabait ikusgarriagoa da maskulinitatean ematen diren eraldaketa horiek. Feministen gogoeten ildotik etortzen dea, zuk aipatzen duzun maskulinitate berri hori? Maskulinitate berria kontzeptua bera, hasiera batean agian egon zen gogoeta feministen ildotik eratorria, baino hain zuzen ere nik nire lanean apur bat kritikoki pentsatu nahi dudana da nolatan eta zergaitik garatzen ari diren teoria horren mamitsuak maskulinitatearen inguruan gerota gutxiago daukatenak zerikusia gogoeta feministarekin. Zentzu horretan nik berreskuratu nahiko nuke edo indartu nahiko nuke maskulinitateaz hausnarketa egitea nahi eta nahi ez ikuspegi feminista batetik egin behar dela, hori da nire ikuspegia. Bestela, esan bezala, identitateaz edo maskulinitate kontuetaz asko arduratuko gara, baina ez gara arduratuko genero desberdintasunaz edo machismoaz edo patriarkatuaz edo dena delakoaz. Hendaian, beraz, astezken juntan izanen zira zure mintzaldiaren zat, jadanik emanak izan dituzu beste mintzaldi batzu gai honen inguruan, eta entzinatzen duzu zure ikerketen arabera, maskulinitate berri horrek badituela kontra erran frango. Kontra esanak baino gehiago esango nuke, ez dudala oso garbi maskulinitate berri horiek hain berriak diren, hori lehen ere aipatu dut. Baino aldi berean uste dut kontra esan desente dituela, eta ziurazki kontra esan handiena da nolabait ez dela oso kontzeptu intersekzionala izaten ari. Esan nahi dudana da ziurazki aplikatzen ari garela kontzeptu hori edo pentsatzen ari garela maskulinitate berrietaz, pentsatzen dugunean burura tortzen zaigun ideia badira gizon heterosexual ezkonduak seme-alabekin, eta asko lotzen ari garela maskulinitate berri horren ideia, esperantza edo nik ez dakit zer den prototipo horrekin, ez? Gizon bertakoa den gizon heterosexual eta aita egokia, ez? Zentzu honetan ba segurazki teorizazio guztia maskulinitate berriaren inguruan, ba edo haietako asko horren inguruan bilatzen ari da eta tan nire ustez hori kontrasankorra da noski. Baina gehien bat kontrasankorra izateaz gain gehien bat ez digu uzten ba genero inguruan generoaren arabera dauden ezberdintasunak pentsatzen. Bururatu behar dugu gure solasaldia, dena den gomitatuko baitugu jendea zure mintzaldirat, bon, gizonak maskulinitatea eraldatzeko edo transformatzeko edo bestelakatzeko, iraultzeko zuk diozun bezala edo bazterrea taldeat usteko, hots hori guziak gogoetatzeko ahalbideak badirea, antolatea dea gizona, horren inguruan lan egiteko, ala dena egiteko da oraino? Bueno, ez dut uste dena egiteko denik, inoiz ez dago dena egiteko, beti dago asko egiteko, eta baina beti dago zer egina izan den ere bai. Nire ustea da, bueno, egina denaren artean, badaudela ekimen interesgarri batzuk, pentsatu beharrekoak eta kritikoki pentsatu beharrekoak maskulinitatearen inguruan antolatu direnak, baina gehien bat uste dut hor dagoela ekarpen teoriko, praktiko eta militante feminista guztia hor dagoela eta hortik ikasten aldugula ba bueno, bide hoiek jorratzen eta pentsatzen. Zentzu horretan, itzaldiaren izenburua bada eraldatu, irauli edo baztertu, eta bueno, da horri keinu bat ere bada, ez? Ba, bueno, pentsamendu feministak azkenengo urtetan nolabait izan duen ausardia horri erabat dena hankaz gora jartzeko, ez? Dena gogoetatzeko. Eta, bueno, horretik uste dut, maskulinitateaz pentsatzen ari garenean ezin dugula, edo gizonotaz pentsatzen ari garenean ezin dugula bakarrik pentsatu maskulinitate berria zer den, nola egin behar dugun eta nola planteatu, ez? Uste dut ere mai gainean jarri behar ditugula aukera horiek, ez? Maskulinitatea farsa bat dela, gezurra dela, eraikuntza bat dela eta segurazki maskulinitate berria baino gehiago maskulinitate ez adela behar duguna, ez? Maskulinitate eza, ala, beraz, hortaratzeko, egin duzun gogoetaren berri, ba, gomitatuko dugu jendea, endaiat, estezken, ontan zure mintzaldirat, Jokin Azpiazu, esker mila. Ta ondo izan, bai, gero arte.